نبی دادر نئیو چڑھنا او نئیو چھڈنا نبی دادر نئیو چڑھنا سونے رب دا او سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا گانا نبی دادر نئیو چڑھنا او نئیو چھڈنا نبی دادر نئیو چڑھنا سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا گانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا اسا دل سونے آقا نال لایا ہے رب ساڈیا نصیبا نو جگایا ہے اسا دل سونے ہاں اسا دل سونے آقا نال لایا ہے رب ساڈیا نصیبا نو جگایا ہے او دے قدم اچے او دے قدم اچے ہاں ہاں او دے قدم اچے اسا مر جانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا سونے رب دا او سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا گانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا ساڈا نبی ساری دنیا دا والی اے سارا جگ میرے آقا دا سوالی اے ساڈا سونے رب دا او سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا گانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا سونا غازی نبی دا گھرانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا سونے رب دا او سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا گانا نبی دا در نئیو چھڈنا او نئیو چھڈنا نبی دا در نئیو چھڈنا سونے رب دا وا سونے رب دا حبیب یا